حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے مزید اجازت مانگی اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے مزید اجازت دے دی اور فرمایا، ہر مہینے دو روزے رکھ لیا کر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات دہراتے ہوئے فرمایا، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں۔ امید نہیں تھی کہ آپ مزید اجازت فرمائیں گے۔ جب میں نے اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2436۔